حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدفون خزانے میں پانچواں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2509۔